Lerántjuk a reptet Magyar Péter pártjáról. Megmutatjuk a Fidelitas igazi arcát. Zavar a pesti srácoknál. Rajtad is múlik, hogy jobb legyen a világ. Üdvözlünk mindenkit, a vendéghét sztárparádéja folytatódik. Itt vagyunk Tóth Bettinával, politikai influencerrel és közösségi média szakértővel. Köszönöm szépen a meghívást. Hát köszi, hogy eljöttél. Vágjunk is bele a nagyon fontos témákba. Kiválasztod a hét települését? Szeged. Szeged! Tehát arról van szó, hogy szoktunk ilyen vicces nevű településeket kukázni. Igen. És általában tudod, ilyen, nem tudom, Sáta, meg Blőgy, Krupolád, de Szeged remek. Most, hogy ezt megbeszéltük, mesélsz egy kicsit magadról, mert szerintem amúgy mindenki, vagy hát itt úgy látom, hogy a chatben azért elég sokan tudják, hogy honnan lehet téged ismerni, de hogyha esetleg valaki nem, akkor azon kívül, hogy a TikTokon meg tudja nézni a videóidat, ezen kívül mit lehet róla tudni? Aki nem ismerne engem, én még 2017-ben voltam X-Faktorban, hogyha valaki így nagyon figyelt az angol szövegeket, már akkor is foglalkoztam dalokon belül politikával, és én utána 2020 nyarán beléptem a Fidelitasba, már azelőtt is politikai tartalmat gyártottam, utána is politikai tartalmat gyártottam. 2021 környékén kezdtem el gyermekvédelmen belül is önkénteskedni, majd pedig a kilépésemet követően a Fidelitasból, ahol egyébként 1,5-2 évet töltöttem el, utána beléptem az Értetteszem alapítványba, ahol már szóvivő vagyok. 3 vagy 4 éve dolgozom közösségi média szakértőként, de már 16 évesen is ebben gyakornokoskodtam, úgyhogy igazából ezt kell rólam tudni, meg TikTokon van jelenleg 120 ezer követőm. Nekem szerintem 38, de nem tudok belépni a TikTokomba még mindig. Na hát akkor itt a személyedben egy igazi szakértő van végre a műsorban, és nem csak össze-vissza hadoválunk. Én azért is örülök egyébként a meghívásnak, mert én ugye nagyon sokat beszélek gyermekvédelemről, és én eddig azt figyeltem meg, hogy még abból a perspektívából nem beszéltetek gyermekvédelemről, amiből én szoktam, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is meg fog tudni itt jelenni. Hát én is. Nekünk nincsen tényleg ilyen insightunk ezekre a dolgokra, csak néha sikerül beszélni emberekkel, akik értenek valamennyire hozzá. Vágjunk bele valami könnyed hírekkel, hogy ne nyomasszuk le rögtön magunkat. Könnyed hírekkel egyből a politikába vele. Igen, de neked ez könnyed hír, nem? Te sokat mozogtál a politika házatáján, úgyhogy neked ezek nem valami problémás dolgok, nem? Vagy szólj, hogyha olyanról beszélünk, amiről nem szeretnél. Jó. Sok mindent vissza szoktál tartani. Én nagyon. Csak hogy mindenkit megnyugtassak, az ellenkezője fog megvalósulni, semmit nem fogok visszatartani. Óriási hír Európában, ugyanis elfogadtak egy, ez mi volt, ez egy rendelet volt? A politikai reklámok átláthatóságáról fogadtak el, figyelj, tessék, már most meglőttem magamat, ez egy rendelet, vagy csak egy iránymutatás? Rendelet. Uh-huh. Jó. És hát a Fidesz viszont nem szerette volna, hogy átláthatók legyenek a politikai reklámok, csak ők szavaztak ellene. Vajon miért? Vajon miért? Szerinted lehet összefüggés mondjuk így a, nem tudom, különböző független szervezetek politikával kapcsolatos megnyilvánulásai és a kormánypártok között? Megafonra célzom. Igen, például. Természetesen én így gondolom, tehát, hogy van összefüggés a kettő között, illetve most ez picit úgy tűnik, mintha távol állna a témától, de én azt sem tartom véletlennek, hogy sok esetben a TikTokot is támadják az unión belül, mert egyébként a TikTokon nem engedélyezett a politikai reklám, tehát ott még meg vagyunk mentve. A Facebook az hihetetlen mértékben tele van rakva mindenféle mocskos propagandával, és ezt most egyébként a bal és jobb oldalra is mondanám, tehát nem minőségi politikai tartalmat gyártanak ezekre a felületekre, és ezeket heti több milliós mértékben meg szokták reklámozni. De a TikTokon ettől függetlenül mondjuk politikai véleményt el lehet mondani, és arról azzal föl lehet futni. Igen, de nem véletlenül nincs olyan szintű megtekintésük TikTokon, mint mondjuk Facebookon. Tehát azért látszódik a különbség, ezt be kell vallani. Most itt eszembe azt láttad, amikor a Híradóban benn volt a Dezse Balázs, hogy miért nem hívják meg őket a Pressmanhez, mert hogy mindenféle influencereket hív meg, akik ugye sok emberhez elérnek, de az ő környékéről, az ő környezetéből egy influencert se hívtak meg, és ugye mindig arra szoktak hivatkozni, hogy például az Apáti Bence, aki egy nagyon híres influencer. Hát itt most éppenséggel egy olyan embert hívtál magadhoz, aki nem mindig mindenben a ti álláspontotokat fogja képviselni. Tehát szerintem egyébként a pressman az valóban sok esetben részrehajló lehet, illetve ugye Balázsékhoz képest azért vannak olyan influencerek, akiknek magasabb a megtekintettsége, és azért pressman maga is arra fog menni, hogy olyan fiatalokat hívjon be magához, akiken keresztül ő is reklámoztatni tudja magát. Ja, ez egyértelmű meg. És jobb oldalon kevesebb ilyen influencer van, hogyha őszinték akarunk lenni. Igen, csak én arra gondolok, hogy itt szerintem van egy ilyen tévhit, hogy meglátják ezeket a számokat, uh-huh. hogy őket megtekinti mondjuk 600 ezer ember egy Bohár Dani videót, ami ki lett ajánlva 800 ezer embernek, és abból nem tudom, ennyien nem tudták olyan gyorsan eltekerni, hogy ne induljon el, és ez így már beleszámított. Ez szerintem nincsen pariba azzal, hogy most a pressman elhívja a Forstner Csengét, aki értéktelen tartalmat gyárt mondjuk, uh-huh. de sokan kíváncsiak rá. Ez egyértelműen nem egy influencerekkel végzett politikai kampány, mármint nem politikai influencerről van szó ebben az esetben, de a Csenge is egy olyan személyiség, aki lehet, hogy nem politikai, de ettől függetlenül sokkal többen meg fogják őt nézni, mint mondjuk a megafonosokat. És többen is ismerik őt, mint a megafonosokat. Van olyan megafonos név, akit elfelejtesz igazából. Sőt, lesz is olyan megafonos név, aki, hogyha megszűnik a megafon, nem fog többet létezni. A Csenge mögött nincs egy pénzgépezet, aminek életben kell őt tartania heti 50 milliókkal. Neki nincs arra szüksége, hogy őt reklámozzák. Ő otthon a szobájában felveszi a kis videóját, és ebből tökéletesen el van. Ezek az emberek, akikről előbb beszéltünk, ők pedig el fognak tűnni, sem vágási képességekkel nem rendelkeznek. Abban is erős kétségeim vannak, hogy szövegírási képességekkel rendelkeznek-e, mert ugye az látható a videóikon, hogy csak súgógépről mondanak fel egyébként videókat, tehát nem tudom, hogyha körülöttük lévő palánkok kvázi eltűnnének, akkor önmaguktól mennyire lennének képesek tartalmat gyártani. Nem csak a nézettség, maga a tartalomgyártási lehetőség is megkérdőjeleződne. Hát az látszik, hogy ugye talán egy-két ember van, aki a saját lábán jutott el odáig, hogy nem alá kellett teljesen nyúlni. Nem tudom, hogy ez hogy működik, hogy valakinek az unokaöccse valaki, vagy nem tudom, pont ott sétált a ház előtt, és akkor így berántották, és akkor így lett valaki Deák Dani vagy Bohár Dani. De a Janka, mondjuk ő magától is megcsinálta már ezeket a videókat a TikTokon, és akkor őt igazából így csak már csak így oda kell tenni egy széket, leült, és akkor tovább kiabál. Ami nekem még érdekesség ebben, hogy Dezsa Balázs tényleg szeretne bemenni a pressmanhez. A pressmannel akar beszélni? Ő ilyen áruló, vagy? Figyelj, nem tudom. Én őket egyébként normálisabb fazonoknak ismerem. A Pesti TV-n belül én csak vele meg a Dórival voltam jóba. Hmm. Tehát szerintem ők akár tényleg egy sima, normális beszélgetést is szívesen lefolytatnának egy ellenzékivel, hogyha az nem köpköd. Végül is a Dezsa Balázsnál volt benne Zsolti is. Várj, nem arról a videóról beszélünk, amikor a budaházi... Nem, de az árkja volt, igen, ennek a sztorinak. Igen, mert emlékszem, nem, arról a videóról beszélsz, amikor ott volt a háttérben egy pasi, aki azzal fenyegette, hogy meg fogja verni? Nem csak akkor volt benne máskor is, és én csak arra emlékszem, hogy a Dóri azt mondta, hogy hogy élnének már rosszul az emberek Magyarországon, szerint el van a Balaton. De ettől függetlenül most az, hogy te azt mondod, hogy ők a legjobb indulatúak onnan, ezt én elfogadom. Én ismerem, nem ismerem őket. Tehát azt is el tudom gondolni, hogy mi alapján mondják ezt. Tehát van egy olyan réteg, ami egyértelműen a Balatonfokhoz menni, de ezt a kijelentést ezt nem fogom tudni megvédeni. Szegénységben tehát, élő ember az... Igen, tehát nem mindenki fog egyértelműen a Balatonhoz menni. A Fideszen belül van egy középréteg, akik szerintem akár havonta is megengedhetnék maguknak azt, hogy oda menjenek. Egyértelműen a mély szegénységben élők nem a Balatonra fognak menni. De a mély szegénységben élőkről se a bal oldalon nem szeretnek egyébként beszélni, sem pedig a jobb oldalról, de úgy gondolom, hogy erről majd a gyermekvédelemről szóló témánknál lesz érdemes beszélni, mert ott én mindenféleképpen meg fogom azt is említeni, hogy egyébként a többségében csak a pedofil esetek jutnak el a nyilvánossághoz, mert van rengeteg másik bántalmazó eset, ami akár lehet simán mentális is, de ezeket annyira jelentéktelennek találják sok esetben az emberek, meg maga a média is, hogy nem foglalkoznak vele, és ezért soha nem is fog a segítség eljutni ezekhez az emberekhez. És én sajnos sok esetben azt látom, hogy a hajléktalanokra, illetve a mély szegénységben élőkre is az emberek egyfajta ilyen közönség könnyel tekintenek. Vagy hogyha szebben tudnám ezt megfogalmazni, akkor a hajléktalanokban és a mélyszegénységben élőkben az emberek a saját... kiszolgáltatottságon? Igen, igen, egyfajta negatív érzést vált ki belőlük, amikor látják másoknak a nyomorát, hogy én is lehetnék itt. Uh-huh. És nem szeretnek ezzel foglalkozni, és ez feltétlenül, tehát ugyanúgy, hogy a gyermekvédelemben a problémáknak az elhanyagolása nem tudatos véleményem szerint. Szerintem ebben az esetben sem feltétlenül tudatos, mert az emberek automatikusan próbálják azt elkerülni, ami rossz. Ugye ti ezt még nem láttátok, meg nem hallottátok, de amikor még kint voltunk, még videón kívül beszélgetni, akkor pont kérdezték tőlem, hogy én ezt az egészet így hogy bírom, mert politikáról meg így mindenről beszélgetünk, és hát én mondtam nekik, hogy én azért bírom ezeket a témákat elviselni, a gyermekvédelemen belül is, tehát azért kutatom a pedofíliával kapcsolatos ügyeket, meg a gyermekbántalmazásokat. Nekem is rossz gyermekkorom volt, nekem ez valamennyire természetes, tehát az az ember tud a sötétséggel foglalkozni, aki ismeri a sötétséget. Tehát nekem ez valamennyire biztonságos terep, olyan szempontból, hogy én érzelmileg ehhez hozzá vagyok szokva. Szükségünk van ilyen emberekre, akik ezt átérezve fel tudják dolgozni, meg tudják ezeket az embereket segíteni, meg vannak azok a személyek, akik gyermekkorukban nem tapasztaltak meg ilyeneket, és ők valószínűleg nehezebben is fognak tudni segíteni a bántalmazást átélt gyermekeknek, meg alapvetően is kerülni fogják a negatív témákat. Szerintem ezért is van sok olyan ember, aki olyan kijelentést szokott tenni, hogy ő nem néz híreket, mert tele van rémhírekkel. De nekem ez például hihetetlen. Tehát én muszáj szerintem azt elismerni, hogy rengeteg sötétség és gonoszság van a világban, de hogyha megszűnnek olyan emberek létezni, akik erre képesek rátekinteni, és megpróbálnak ezen változtatni, akkor a sötétség nem fog megszűnni. Egyre nagyobb lesz, csak nem veszünk róla tudomást, és jelenleg egyébként ez történik. De most még nem megyek el annyira a gyermekvédelem irányába, akkor még maradjunk a politikánál. Ez hosszú lesz. Ez egy 8 rész lesz, de ezekről muszáj beszélni. Így van. Fú. Nem mindenkinek volt amúgy könnyű gyerekkora, ez szerintem sokan... És nem, de rossz érzés átvezetni el. Akkor menjünk a gyermekvédelem felé? Nem, szerintem azzal kéne zárnunk, mert az lesz az legerősebb része az egésznek. Akkor a politikusokra átvetíthetem? Persze. Jó, most lehet, hogy ezért sokan támadni fognak engem. Ez egy megosztó téma egyébként. Most éppen egy politikusról szóló cikk van előttünk, éppenséggel Szijjártóról, de én most nem Szijjártóról szeretnék beszélni, hanem úgy szakkumpak az egész bagázsról. Sok esetben a politikusok esetében is ugye csak azt látjuk, hogy mennyire fényűző életet élnek. De mindenkinek megvan a maga problémája. Én nem akarom amiatt elvenni róluk a felelősséget, hogy mennyire meglopják az embereket, mert ez egy tény, hogy általánosan politikusok szeretnek lopni, szeretik kihasználni az embereket, de ez is abból fakad, hogy sokuknak gyermekkorukból fakadóan is traumájuk van. Tehát valamikor, ha vissza akarjuk fejteni kvázi ezt az egész hagymát, ahogy letépkedjük a részeit, valahol belül ők is egy szenvedő gyermekek voltak valamikor, akiknek senki nem segített, és ez a frusztráció építkezett bennük, és egyébként az ilyen személyek is általánosan azért szoktak politikusi pályára menni, vagy pedig jogásznak, vagy nem tudom minek menni, tehát ami presztízzel jár, mert ezt a fajta önbizalom hiányt akarják ezzel visszaépíteni. Tehát sok esetben egyébként a politikusok maguk is belül hihetetlenül frusztráltak, stresszesek, szomorúak, tehát az a belső gyermek az éppenséggel nem egy összhangban van, és ezt próbálják azzal elnyomni, hogy leszedik az emberekről a pénzt, és abból repcsiznek, jaktoznak, de a nap végén bennük is ugyanazok az érzések munkálkodnak, mint az összes többi emberben, csak ők ezt sajnos nem egészségesen vezetik le, és ezt mi szívjuk meg. Nagyon tetszett ez a Shrek referenc a hagymával. Örülök neki. Azt mondod, hogy esetleg lenne értelme mondjuk egy pszichológiai tesztnek, hogy ki lehet országgyűlési képviselő és ki nem, vagy legalább valami pszichológust melléjük dobni, aki folyamatosan kell, hogy foglalkozzon velük. Alapvetően úgy gondolom, hogy szerintem őket pszichológiailag is átvizsgálják. Tehát, de bárki lehet képviselő. Ó, várjál, hogyha már a pszichológiára át akarunk térni, add be azt a fidelitásos cikket, nyom csak be, mert ott pont ilyenről van szó. Volt egy fidelitásos cikk a marihuána termesztésről. Akkor nem a verekedős fidelitásos nem a verekedősről, cikk. Mindjárt meg fogjátok látni. Pont megállapították azt, hogy azt hiszem nem beszámítható, vagy valami ilyesmi a srác, és akkor ez pont a témához kötődik, és akkor beszéljünk erről, hogy kiből lehet mondjuk fidelitás esetében elnök, alelnök, és akkor kiből lehetne, meg kiből ne legyen politikus. Szóval a szakértői vélemény szerint nem volt beszámítható a Fidelitas egykori hódmezővásárhelyi alelnöke, amikor füvet termesztett egy tanyán. Bár mondjuk ez szerintem nem egy ilyen egyperces dolog. Mondhatjuk, hogy több percig nem volt beszámítható. Több percig nem volt beszámítható. Tehát itt azért sok minden megkérdőjeleződik, tehát hogyha arra hivatkozva, gondolom ők ezzel próbálják ugye őt megvédeni, hogy nem volt beszámítható, de ahhoz beszámítható volt, hogy Fidelitas alelnök legyen. Tehát ez nekem kifejezetten furcsa. Nem tudom azt elhinni, hogy a csoporton belül senki nem vette azt észre, hogy valóban problémák vannak odabent, hogyha problémák vannak odabent. Ez a nem volt beszámítható, ez sok mindent jelent. Mi van a pontosan a cikkbe írva? A nem volt beszámítható, azt én is amúgy úgy értelmezem, hogy ezt, tehát hogy ez általánosságban nem volt beszámítható. De ez nem arról van szó, hogy csak nem lehetett még róla tudni, hanem különböző problémák, mint például emiatt, hogy megtalálták, hogy... A cikkben benne van, hogy valami családi konfliktusokat is került, de most én azért szeretném, hogy felolvassuk, jó, hogy ne mondjak hülyeséget. Szóval a március 11-i tárgyalási napon a bíró a védelem magánszakértői véleményét olvasta fel. Ez szerint a férfi nem volt teljesen beszámítható. Az elmeműködés kóros állapotában személyiségzavarban szenvedett, ami enyhe fokban korlátozta őt abban, hogy a cselekmények következményeit felismerje, vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen. Uh-huh. Na várjál, ez azért elég kemény vád. Én mondtam, hogy nem csak simán nem beszámítható volt, és ezt a cikkben részletezték, meg mondom, hogy kitértek a családi konfliktusaira is, hogy azokat is kerülte. Hát mondom, hogy sok esetben pont a vezetői pozíciókra az ilyes mi kategóriák próbálnak bekerülni, és azért, mert mindenféle frusztráció van bennük, tehát ezt próbálják kiegyenlíteni. És egyébként a cikkben az is benne van, hogy azt hiszem a házát akarta megvásárolni a fűből szerzett pénzből, valami ilyesmi volt, tehát ugye kinek mi a megélhetése. De most ezt a kifejezetten a pszichológiai vonalra átrakva, szerintem minden egyes tisztséghez szükség kellene egy pszichológiai vizsgálatra. És én nem azt mondom, hogy ennek azt kell jelentenie, hogy ha valaki egyszer nem megy át a pszichológiai vizsgálaton, akkor az örökre legyen kibaszva a politikából. Én ezt egyébként már az oktatással kapcsolatban is megmondtam, meg a gyermekvédelemmel kapcsolatban is szükséges, hogy jobban szűrjék az embereket. Itt arra lenne szükség, hogy legyen egy pszichológiai vizsgálat, hogyha valaki nem megy át, akkor kapjon ajánlást, hogy hova kellene mennie, hogy ezen változtasson. És mit tudom én, mondják meg neki azt, hogy ha sikeresen végigviszed, mit tudom én az orvos a terápiát, akkor egy 2 év múlva visszajöhetsz, és felmérjük, hogy azóta változott-e ez valamit. Mert akkor kapna is egy motivációt az adott személy arra, mert egyébként sok esetben azért a pszichológiai rendellenességgel élő emberek egyébként nem feltétlenül rossz emberek. Tehát a kettő az nem jár együtt. És hogyha valamelyikben megvan a motiváció ahhoz, hogy jó, én tanár szeretnék lenni, most igenis változtatni akarok magamon, akkor az meg fogja tenni. De az az ember, akinek meg mondjuk rossz indítatása volt, tehát mondjuk specifikusan azért akart tanárnak menni, hogy bántsa a gyermekeket, én ilyennel már találkoztam, az a személy egyértelműen nem fog elmenni pszichológushoz, mert ő kvázi élvezi azt a szituációt, ő minek menne el. De hogyha valaki mondjuk depressziós, és azért nem mehet tanárnak, ő egyértelműen ezen változtatni akar. Ez egy utopisztikus gondolat, nem? Tehát azt még egy országgyűlési képviselőnél se tudom elképzelni, hogyha mondjuk holnap ez a szabályozás lenne, hogy akkor mindenkinek át kell mennie egy ilyen orvosi vizsgálaton, és ha csak 2 hónapot kéne ez emiatt késlekednie, tehát ez biztos, hogy politikai célokra lenne felhasználva az egész. Elkeserítselek téged. Minden utopisztikus gondolat, a gyermekvédelem is, amiről beszélünk, és tudod, hogy miért? Milyen? Mert ezek a problémák mindenhol fent vannak. Én ezért beszéltem arról, hogy a tanárok esetében is kellene erősebb pszichológiai vizsgálat, a politikusok esetében is, de akár a rendőrök esetében is mindenhol. Mert láthatóan, és erről már a Vona Gábor is beszélt, hogy itt társadalmilag van egyfajta berénk rögzítés, elképzült szomorúság, stressz, frusztráció, amit, hogyha nem tudunk magunkból kiengedni, hogyha nem tudunk ezzel megbirkózni, egészen addig nem várhatjuk el azt, hogy a társadalmunkon belül változás történjen pozitív irányba. És ez sajnos azt is jelenti, hogy egészen addig, ameddig mi társadalmon belül nem vagyunk képesek változni, addig nem lesz jobb kormányunk. Mert csak magunkhoz hasonlatos embereket fogunk megválasztani. Én nem hiszek amúgy ebbe az amilyen a társadalom, olyan a vezetés, nem tudom, teóriában. Amiért érdemlünk olyan van, szerintem, hogyha már ilyen feudális rendszerben élünk, ahol jók a feudális vezetők, ott jó rendszernek kéne lennie, függetlenül attól, hogy milyenek az emberek alatta. Orbán Viktornak lehetne egy jobb moralitása, amit látunk. Emellett pedig, tehát hogyha az a probléma, hogy szerintem túlságosan kiengedtük a gyeplőt a kezünkből. A pszichopaták, a megáltalkodott emberek, azok gyakorlatilag szabadon garázdálkodnak. De én úgy veszem észre, hogy ez már 10-20 évvel ezelőtt is így volt. Valószínűleg soha nem volt máshogy. Tehát pont ezért mondtam azt, hogy politikán belül sok esetben beteges emberek vannak. De hogyha ránézünk a gyermekvédelemre, és én ugye azért is foglalkozom gyermekvédelemmel, mert fiatalabb koromban nekem is volt tapasztalatom a gyermekvédelemmel, és ezt már egy másik interjúban elmondtam, hogy esetemben az történt, hogy még anyukám halála előtt mondta nekem azt, hogy ő szólni fog majd a gyámügynek. És ki is jött hozzánk a gyámügy, az esettel kapcsolatban az fontos elmondani, hogy lett volna örökbefogadó családom, a legjobb barátnőmék elvittek volna engem, de ez nem valósult meg, mert a gyámügyes annyit tudott az egész szituációra mondani, hogy biztosan megbánnám. Igen, annyira megbántam, hogy végül én magam jöttem el otthonról kiskorúként, nagyon megbántam. Tehát rengeteg ember hanyagolja a munkát. A gyámügyön belül is vannak olyan esetek, amikor tudják azt, hogy valahol baj van, de nem tudnak segíteni. Ez éppen egy olyan eset volt, ahol tudták, hogy baj van, és lett is volna lehetőségük segíteni, de nem tették meg. Ez egy igazán nagy szégyen foltja ennek az egész szegmensnek. És egészen addig, ameddig minden egyes szférában ez megvalósul, ilyenek vannak, ilyenek folyamatosan megtörténnek, nem tudod csak azt mondani, hogy a rendszer hibája, az csak a politikusok hibája. Érted, mit ja, persze, de ezt nem is akarom ezt mondani. Én azt mondom, hogy szerintem kollektíven és általánosan engedtük ki a gyeplőt a kezünkből. Vannak jogszabályok, vannak büntetések, vannak keretek, amikben kéne lennünk, és senki nem tartja ezeket a kereteket. Te úgy érzed, hogy egy ilyen beteg felépítésben, ahol ráadásul, tehát még pártokon belül is szinte csak ilyen emberek fordulnak elő, tehát most lehet szídni a Fideszt, de hogyha beszéltek párttagokkal, akkor a legtöbb pártban az fog előjönni, hogy mindenhol vannak kattosok. Persze vannak jó emberek is, de azért a politikában nem az angyali lelkületű emberek fognak elsősorban bevonzódni. De te akkor azt lehetségesnek látod, hogy még ilyen környezetben is lehetséges az, hogy egy teljes mértékben jóságos ember a cápák között hatalomra kerüljön? Szerintem igen, de amúgy a rendszernek a keretei, azok alapvetően nem rosszak. Hogyha megnézed a jogszabályainkat, azok egy csomó jó dolog irányába próbálják tolni a rendszerünket. Itt a probléma azzal van szerintem egyik oldalról, hogy a hatalomra kerüléshez a pszichopaták azok sokkal jobb helyzetben vannak mindig, és honorálva vannak azzal, hogy megbecsülést, hatalmat, pénzt kapnak azért cserébe, hogy ők megáltalkodottan geci módon viselkedjenek. Más rendszerekben én ennek akartam utána olvasni, persze, természetesen nem készültem fel, de valamikor már hallottam ebből, vagy erről sztorikat, hogy vannak más rendszerek Nyugat-Európában, hogy képzeljétek el, ahol nincsen ennyire honorálva az, hogy te egy törtető geci módon előrejutsz. Ugye nem az Egyesült Államokról szeretnél beszélni? Nem, semmiké. Jó, mert akkor felhoztam volna példának azt, hogy ugye a pedofilok gyerekeket vittek a szigetre, az Epstein Island. Ja, oké, azt hittem, hogy nálunk itt a szigetre. Ja, nem. Mondjuk ez is lehet, hogy azért mindenhol egész különös emberek fordulnak elő. Én nem arra gondolok, meg szerintem Amerika az tényleg ilyen szempontból egy eléggé vadnyugat. Igen, ott sok mindent meg lehet csinálni, ott még a törvények sincsenek meg erre feltétlenül, hogy mit lehet és mit nem, de nyugat-európai országokban, tehát nagyon hasonló keretek vannak, jogi keretek, mivel mindannyian uniós országok vagyunk. De valahogy mégis, amikor botrányok derülnek ki, akkor emberek mondanak le, emberek tűnnek el örökre a politikából. És most oké, tudom, hogy megint csak a politikára koncentrálunk, de más területeken is, hogyha valakiről kiderül mondjuk ilyen, hogy kibaszott gyerekekkel, hogy nem látta el a munkáját, ráadásul amúgy mit tudom én, mint ez a K. Andra volt meg a... Jó, akkor azt azonban mondjuk ki, hogy ezek az emberek nem felelősséget vállalnak, amikor elmennek. Tehát ezek az emberek csak is azért tűnnek el a pozícióikról, mert kiderült. Hogyha nem derült volna ki, mindenki leszarta volna, már bocsánat, hogy ezt mondom, de attól függetlenül, hogy nem derül valami ki, attól függetlenül folyamatossággal megtörténik, és hogyha véletlenül kiderül, mert ezek véletlenül szoktak kiderülni, csak akkor vállalják a felelősséget, de igazából nem vállalják, mert csak azért mondanak le, mert kiderült, tehát ezt nem tudom felelősségvállalásnak nevezni, ez kegyetlenül szomorú, mert ettől függetlenül rengeteg olyan ember van, mondjuk, hogyha egy városnak undorító polgármestere van, ugyanúgy szenvedni fognak alatta az emberek, attól függetlenül, hogy az RTL nem hozta le, és nem kellett emiatt lemondania. Igen, ebbe egyetértek, csak azt mondom, hogy ott megvan ez a kényszerítő erő, hogy mindenkinek, akiről mondjuk olyanok kiderülnek, mint múltkor, amivel a Németh Szilárdot meggyanúsították, hogy elveszette a polgármesterséget, ugye, mert már nem lehetett egyszerre országgyűlési képviselő és polgármester, de ő akarja használni a polgármesteri autót, ő akarja gyakorolni a polgármesteri hatalmat a polgármester helyett, egyszerűen csak azért, mert ő neki ez jár, ez az ő privilégiuma, és ez kiderül róla, erre ő azt mondja, hogy nem tudom, mit mondott, megroppantott egy csirkecsört, semmit nem mondott. Máshol meg lehet, hogy egy képzeljünk el egy ilyen utópiát, hogy Magyarország, nem tudom, az EU top 10 államában van, mondjuk, és akkor ott kiderül egy ilyen, azt mondják, hogy jó, hát akkor azt mondja a Fidesz, hogy mi egy ilyen emberrel nem akarunk közösséget vállalni, akkor takarodj innen. Szerintem az lenne a legjobb, ugye most Orbán Viktor is arról beszélt, hogy a gyermekotthonoknak a vezetői ugye át lesznek világítva, szerintem ez folyamatosan kellene az összes ilyen hatalmi pozícióban lévő embernél elvégezni, és abban a pillanatban, hogy a nemzetbiztonságiak valami hasonló problémát észlelnek, akkor azonnal kellene lépni, nem pedig megvárni azt, hogy a médiumok lehozzák, hogy ez meg ez történt, hanem hogyha ők már a háttérben látják azt, hogy valahol baj van, akkor ne várják meg azt, hogy ebből felháborodást kellene ebből csinálni, hanem már akkor lépjenek. De ezt mondom, hogy szerintem készen van amúgy a jogi keretrendszere ennek, csak Magyarországon nincs jogállam. A törvény az máshogy vonatkozik emberekre. Hogyha nem derül ki, mármint így a nagy nyilvánosság elé, nem fog semmilyen problémát jelenteni. És nem tudom, hogy haladjunk a témákkal is, de nem azért szerintem ezek eszméletlen fontos, meg érdekes dolgok, csak ennek egy megnyilvánulását látom például ebben a Magyar Péter témában is. Jó, van ez így. Aztán lehet, hogy nincs igazam. Mondd el, kérlek, majd itt az igazságot mindannyiunknak. Bázzon, akkora feje van a T-Daninak. Ha nem múltál el még 25 éves, akkor kijelenthető, hogy egy egypártrendszerben nőttél föl. Megértem, ha eddig nem akartál politikával foglalkozni, mert úgy érezted, hogy Magyarországon semmin sem lehet változtatni. Van egy jó hírem. A politika lehet hasznos, motiváló és igazságos. Ehhez viszont fiatalokra van szükség, olyan fiatalokra, akik tenni akarnak a hazájukért és a saját jövőjükért. Legyünk minél többen március 15-én 15 órakor az Andrássy út és a Balcsi-Zsilinszky út sarkán, és kezdjük meg a közös munkát egy új, modern, európai Magyarország felépítéséért. Te mész? Nem. Mi? Nekem ez az egész nagyon furcsa, mert ő egyfajta olyan politikai rendszerről beszél, aminek ő aktívan része volt. Tehát nem is azt tudom róla elmondani, érted, hogy nem tudom én, valamelyik messzin lévő megyének, a kis falujának, a Fidelitásának a tagja volt, mert nem erről van szó, tehát hogy ő azért aktívan benne volt a vezetőség ügyeiben, illetve hát egy igazgatói pozíciót is ruháztak rá, tehát nekem ez furcsa. Nem érzed az őszinte felháborodást ezen a szarrendszeren, aminek a hasznát élvezte, amikor például 8 millió forintból egy 200 millió forintos ingatlant vette a kedves nejével, mert én nem tudom, hogy te mikor kaptál utoljára ilyen konstrukcióban hitelt. Olvastam nemrég egy cikket, amiben azt írták le, hogy az a fideszes álláspont, hogy megelőlegezett bizalomból kapott meg bizonyos pozíciókat. Illetve még a botrány kitörésekor az volt a kormány felül az álláspont, kormány felül a propaganda felül az álláspont, hogy elméletileg csak azért ment ki a bagázsból ilyen nagy hacacáréval, mert féltékeny volt a feleségére, amiért ő fontos politikai pozíciót megszerzett. Ugye egyébként ő a Partizánban is beszélt egyfajta generációváltásról. Ő azonban ennek a generációváltásnak nem volt a része, tehát nem kapott politikai szerepet a Fideszen belül. Én direkt azért nem is nyilatkoztam vele kapcsolatban, csak a botrány akkor közvetlenül, utána két vagy három héten keresztül csendben is maradtam, mert meg akartam várni, hogy ő ebből az egészből mit szeretne kihozni. És az a helyzet, hogy hiába van az a jelenség, hogy a pártokból hazugságokat kezdenek el terjeszteni emberekről abban az esetben, hogyha kilépnek. Tehát én ezért is fogadtam ezt a propaganda irányból érkező álláspontot így átgondolással először, mert nem tudtam, hogy igaz lesz-e. De... Az, hogy mindig tudta a Bohár, hogy egy seggfej ez az ember, ezért köszöngette föl minden évben. Nem, arról beszélek, tehát csak simán erről, hogy ő politikai pozícióra vágyhatott. Azt nem kétlem, tehát itt a megafonosoknak semmilyen jellegű erkölcsi fölénye nincs, tehát én nem is adok nekik jogot arra, hogy bárkit is támadjanak, akár erkölcsileg, akár szakmailag, miközben őket sem tartom megfelelőnek, semmelyik szempontból sem, úgyhogy én őket most ezért is nem említettem meg, de hogyha az álláspontjuknak azt a részét akarjuk megvizsgálni, hogy ő politikai pozícióra vágyott, és valószínűleg azért ment el a Fidesz köreiből, akkor ennek egyébként lehet, hogy egy jogos alapja van. Ide azt még el szeretném mondani, hogy ő ugye igazgatói pozíciót töltött be, és én ezért nagy valószínűséggel azt látom, hogy azért gondolom, hogy neki is át kellett esnie a nemzetbiztonsági vizsgálaton. Nem tudom, hogy egy ilyen nemzetbiztonsági vizsgálat alatt neki mennyire volt lehetősége ugye pártot szervezgetni, illetve azt is ide még el kell mondani, ez is szintén a Fidesz felől érkező álláspont. Azt hiszem, hogy erről egyébként dokumentumot is tettek közzé, de hogyha még utólag majd megvágjátok YouTube-ra ezt a videót, akkor lehet, hogy azt érdekes lehet ide bevágni, hogy ő elméletileg nem magától mondott fel, hanem már egy évvel ezelőtt jelezték neki azt, tehát lejárt a szerződése, kvázi ezért távozott az igazgatói pozícióról, de erről majd vágjátok be ide a cikket. Te ide jössz, és utasítasz. Én gondolom a Rogán miatt járt a szerződése, nem pedig az időmúlásának a sajátosságai miatt. Igen. De amúgy... mondod? Ja, nem, mondjad csak, azonnal elfelejtettem, ahogy elkezdtem mondani, de nem, mondjad. Ja, én ehhez még csak annyit akartam hozzáfűzni, hogyha nemzetbiztonsági megfigyelés alatt volt, akkor nem vagyok abban biztos, hogy neki volt ideje pártot szervezgetni az elmúlt egy évben, mert sokan ezzel érveltek, hogy ő valószínűleg már évek óta érlelte ezt magában, és azért jött most ki ekkora nagy botránnyal, de hogyha nemzetbiztonsági megfigyelés alatt volt, akkor ez nem történhetett meg. Tehát azért ezt jelentsük ki. Én, mint aki ugyancsak eltöltött néhány évet a kormánytisztviselőként, sajnos én nem voltam igazgatója semminek. A fiókomat igazgathattam. Látod, nem voltak elég jó kapcsolataid. Na, amúgy ez a másik, ami fölbasz ebbe az egészbe, hogy ez is csak egy ficsúr, aki... De lehet, hogy ez az én berögződéseim, és az én saját hülyeségeim, meg a világlátásomból adódik. Nem. De én úgy érzem, hogy ez az ember, tehát ő neki nem úgy kellett megküzdenie ezekért a pozíciókért, amiket ő elért, mert ő elmondta valami, nem is tudom, hogy ez már a Telexben volt, vagy a Partizánban, de elmondta, hogy a Judit is, és ő is, hát ők nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, és ezért irgalmatlan pénzek kerestek Brüsszelben, és hát úgy jöttek haza, hogy hát egy, nem tudom, egy ilyen dohos, penészes lakásba kellett szegényeknek lakniuk, és sokkal kevesebbet kerestek, ugye hát még miniszterként is a Varga Judit, mint amit ott kint kaptak, és én úgy érzem, hogy azért itt mégse egy ilyen borsodi cigánytelepről kiszabadult ember siker történik. Pedig Borsodról történet. Is készített egyszer egyébként egy posztot. Azt hiszem, ott pont a politikusoknak üzent, a kormányban lévő politikusoknak, rossz a világ. Igen, és hogy oda is le kellene tekinteni, de hát szerintem ő se tekint még oda életében. De mi elvezette oda a sofőrje, vagy édes Istenem. Gyakton oda szágulnod. Én nem fogok elmenni, én ettől függetlenül nagyon sok sikert kívánok neki, és azt azért még itt elmondanám, amit TikTokon is elmondtam, hogyha ő átláthatóságot vár el a Fideszben lévő politikusoktól, akkor minimum én is ezt várnám el, tehát ez azt jelenti, hogy szeretném látni azt, hogy neki miből van pénze arra, hogy egy pártot megszervezzen, és akár egy rendezvényt megszervezzen, mint a március 15. Szeretném azt látni, hogyha már pártalapításról beszél, hogy milyen emberekre számíthatunk majd a pártjában. Mert jelenleg egyébként semmivel nem rukkolt elő, már pedig az ugye nem mindegy, hogy most Fideszből, DK-ból, szocialistáktól, vagy honnan fog szerezni magának embereket, úgyhogy én ezt várom nagy szeretettel, de te is mondj valamit, mert nagyon csendben vagy. Én azt szeretném, hogy kiderüljön, hogy a munkáspárttal fognak indulni együtt közösen, és akkor ez szerintem legalább egy kicsit izgalmasabb lenne így a politikai széna, de én viszont nagyon kevés sikert szeretnék kívánni Magyar Péternek. Én nem érzem ezt a megváltó hangulatot, de az a gond, hogy ilyenkor meg a Ceglédi, meg a Hont jut eszembe, hogy így ekézik a Magyar Pétert az ötben, mert hogy valamit kiírt róluk a Facebookon, rólam nem kell kiírni semmit Péter nem fog érdekelni engem. Nem tudok megbízni benned, ugyanezt érzem, mint a Bettina, hogy nem látunk még semmit. Az nagyon szép, nagyon jó volt a kokárda, nagyon szép az öltönyöd, nagyon jól be volt lőve a hajad, nagyon biztos nagyon jó beszédet fogsz mondani, biztos lesz olyan jó, mint a Kunhalmié volt, de nem érzem, hogy visszaálltál közénk. Én úgy érzem, hogy van a társadalom, és annak van egy ilyen része, ugye, amit olyan jól körülhatárolva a nemzetnek hív, ugye, mondjuk a Fidesz. És akkor, amit a Pesti Laci is mondott, hogy régen százezrek voltak benne ebbe a nemzetbe. Én valahogy inkább úgy gondolkodom, hogy 15 millió. Pesti Laci az még kevésbé hiteles szerintem. Hát valahol egy szinten ugyanabban a felsőben ment el mindig az összes tévében, magát reklámozta. A saját cége volt így felírva a pólójára. Szerintem az az egész egy kamu volt. Ő, hogyha a kettőt össze kell mérni, szerintem ő még mindig hitelesebb, mint a Pesti László. Már bocsánat. Én hajlok afelé, hogy elfogadjam ezt, bár szerintem... Gondoljátok át. A Pesti László azt mondta, hogy karácsonykor az elkövető karácsonyfája alá fogja helyezni a bizonyítékokat. Nem történt semmi. Azt mondta, hogy azért, mert nem adtunk bizonyítékokat. Mi? Figyelj, szerintem ez a vitához méltó ér volt. Mármint tényleg azt, amit a Pesti Laci felhozott, ez ahhoz nagy tökéletes. Semmi. Igen. Nem tudnám azt mondani, hogy nem tudnám megmondani, hogy melyikük van feljebb, abban igazad van, hogy a Pesti Laci már ígért valamit, amit nem tartott, a Magyar Péter még csak most kezdi el az ígérgetést, úgyhogy még meglátjuk, hogy mit tart ebből, de egyelőre én mindkettőt, hogyha van egy 100-as skála, akkor hát itt sajnos a laptoptól nem látjátok, hogy hol helyezem el őket ebbe a tekintetbe. Aztán ne legyen igazam, és majd mea culpázzak én a megváltónknak, Magyar Péternek, én majd akkor megkövetem, de én nem azt érzem se a Varga Judit, se a Novák Katalin, se a Magyar Péter, de se a Pesti László esetében, hogy kiléptek volna ebből az elhatárolt vezetői körből, és beléptek volna közénk a 15 millió magyar körébe, hogy visszatértek, hogy na jó van, basszátok meg. Eddig én láttam belülről ezt a szarrendszert, én próbáltam megjavítani, nem tetszett, nyilván élveztem is egy ideig a használt, de én megváltoztam, és most a tékozó fiúként visszatérek. Senkitől nem láttam ezt, és ráadásul a Novák Katalin még le is tiltott a bírilljéről azért, mert ezt megírtam neki a kommentben. Tehát most az elnöki bíril, az vajon már a súlyoké? Ezt majd holnapra megnézni. Én nem is tudtam, hogy van bíréljük. Ja, még azt akartam ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy te még bízol abban, hogy ezek az átvilágítások, ezek egy elkülönült valódi magyar titkos szolgálatnak a munkája, és ezt nem tudja befolyásolni mondjuk egy politikai erő, hogy ezeket mire használják fel, ezeket a titkos szolgálati jelentéseket. De, mármint úgy értve, hogy na, mondok egy példát. Én tudok egy embert, aki egy magas pozícióban lévő embernek dolgozott, és tudom azt, hogy volt olyan barátnője, aki ellen erőszakoskodott, és én, hogyha logikusan átkövetem ezt a szituációt, és mivel nemzetbiztonsági vizsgálaton esett át, akkor úgy gondolom, hogy őt mondjuk kapásból ki kellett volna szanálni, már csak azért is, mert gondolom, hogy ezzel egyébként zsarolható lenne, hogy ő ilyet elkövetett. Tehát az még véletlenül sem egy pozitív dolog. Tudsz egy magas pozícióban lévő emberről, aki már mint a volt? Én úgy gondolom, hogy ha egy nemzetbiztonság is ezt látja, akkor ez problémának kellett volna jeleznie, tehát nem lett volna szabad politikusokhoz engedni ilyen embert, hogy dolgozzon. Nem tudom, hogy még mindig Jézusom, ebben a... Jézusom, bocsánat. Vállak. Ez életem legamatőrebb mutatványa. Zsolti, bazd. Tehát szerintem az ilyen emberek nem lenne szabad, hogy átmenjenek egy nemzetbiztonsági átvilágításon. És mivel ilyenek sűrűn átmennek, illetve most politikai köröket nézünk, tehát a Szájért is felhozhatnám egyébként, akinek az esetében muszáj, hogy a nemzetbiztonságiaknak tudnia kellett arról, hogy neki homoszexuális kapcsolatai is vannak. Tehát azért nem úgy kell, hogy 10 évente egy vizsgálatuk van, nem. Nekik őket folyamatosan vizsgálják, tehát a nemzetbiztonságiak erről tudtak, mégsem tettek semmit. Tehát szerintem a nemzetbiztonságiak bizonyos esetekben tudatosan szemet hunynak, de nem értem, hogy miért. Tehát én logikusan, hogyha egy ilyen helyen dolgoznék, én meglátnám, hogy már bocsánat, ez a hülye, mert ez hülyeség azon a ponton, hogy politikus vagy, hogy ez a hülye ilyen dolgokat csinál, egyértelmű, látnám azt már a szemeim előtt, hogy 2 év múlva ezt úgy le fogják járatni, rögtön jelezném a többieknek, hogy figyeljetek, ez problémás ember, ezt ne. De mégis évekig ott vannak. Tehát szerintem ők tudatosan nem foglalkoznak bizonyos esetekkel. Nekem ez a véleményem. Pedig az az érdekes, hogy pont a tüntetés kapcsán amúgy egy olyan megnyugtató képet kaptunk mondjuk a rendőrségről, hogy milyen szakmai munkát tudnak elvégezni. Higgadt, határozott szakmai munkát, ami ahogy a mindennapokban nézed, hogy mik történnek, ott nem feltétlenül ez jön le neked. És én azt gondolom, hogy a titkos szolgálatokban is, meg nem tudom, volt ismerősöm is, aki dolgozott olyan területen, ahol azt mondta, hogy ott semmilyen nincsen, hogy valami politikai befolyás, meg nem tudom ki, hogy gondolkodik. Rendes, hierarchikus rendszer, amiben a hideg szakmaiság az első. Nekem ez mindig egy kicsit meglepő, mert én úgy látom, hogy már minden át van itatva a politikával, és nyilván azért is lehet ez, mert hogy ennyit foglalkozom vele. Meg voltak helyek, ahol én is ezt láttam, mit tudom én, ugye híresen az egyik nagyfőnökünk az a viszonyú volt az Orbánnak a gyerekkori osztálytársa. És hát nem hiszem, hogy más képzettsége az alkalmassá tette erre a pozícióra. És közben mégis lehetséges, hogy amúgy a titkos szolgálatoknál, amiről ugyanúgy megy ez a híresztelés, ugye, hogy nem sikerült mondjuk az FSB-t kipurgálni belőle, de mégis valószínűleg azok, akik ott a szakmai munkát végzik, azok meg szakmailag felkészültek, megcsinálják. Alapvetően én a nemzetbiztonságot nem tartom egy rossz dolognak. Tehát szerintem sok esetben hasznos is lehetne. Én ebben látom a problémát, hogy azokkal az esetekkel miért nem foglalkoznak, amikkel mondjuk kellene. Tehát szerintem a nemzetbiztonságiak már rengeteg fránya politikustól megszabadíthattak volna minket. Ideje díkelgetni. Hajrá! És arra gondoltam, hogy akkor viszont, mert minden összefügg, amiről itt beszélünk, de akkor beszélhetnénk úgy róla, hogy említsük meg ezt a káváriát, ami a pesti srácoknál történt, és innen talán át is térhetünk ugye erre, az új megafonosra, és akkor onnan pedig arra, hogy ez nem csak ilyen területeken történik a visszaélés. Mit szólsz? Így talán ezt az ívet tartva talán nem még egy órát kell beszélnünk, hogy a végére érjünk. Én szívesen hallgattak, mert kurva jó. A gyermekvédelmi gondolatainak a magas százalékát szerintem már ott az elején a politikával egybeszültem. Egyébként ez lesz majd a lényege, hogy a társadalomnak is kell változtatni, de most akkor még maradjunk a politikánál, a pesti srácoknál. Mindig így lecsapod előre a labdákat. Hát a pesti srácok házatáján borzalmas kavarodás volt az elmúlt napokban, és hát majdnem elvesztették az egyik legjobb emberüket, kár lett volna érte, mert kiváló ügynök. Ábrahám Róbert ugyanis bejelentette a felmondását a pesti srácoknál, de megbeszélték a Huth Gergővel, és marad. Igen, és hát ugye az egész téma kontextusa az az, hogy ugye Ábrahám Robi kapcsán került elő Osváth Zsoltival kapcsolatos erősen megvágott videó, amit ott a Borsa Blik, vagy valamelyik, nem tudom melyik oldal hozta le, és akkor így a videán lehet megnézni egy nagyon magvas másfél perces videó, arról a 30-40 perces... Videára ő töltötte fel. Nem ő töltötte fel, de ő beszélgett a Zsoltival azon a videón, ahol is erről a témáról beszélgetnek, hogy a Zsolti egy fiatalkorúval sextingelt, akiről nem tudta, hogy fiatalkorú, de ez ott elhangzik ebbe a videóba, persze ez másfél percre úgy van megvágva, mint hogyha a Zsolti mindent elismerne, és ott mea culpázna, és aztán az Ábrahám Robi pedig azt mondja, hogy hát de hogyha csak hogy ezzel óvatosan kell bánni, mert hogyha azt mondja a Zsolti, hogy valaki más pedofil, akkor ő is még a végén ilyen miatt pedofil vádak kaphat a nyakába. Melyik részéről szeretnéd, hogy kifejtsem a véleményem? Azért mondom, hogy specifikusan, mert akkor arra szánom az időt, amelyikre szeretnéd, hogy szánjam az időt, és akkor a másikat kikerülöm. Tehát szeretnéd, hogy az Ábrahám Robiról beszéljek, meg az ő nyilatkozatáról és a videóról, vagy pedig az Osváth Zsoltiról, hogy neki milyen felelőssége van gyermekvédelmi szempontból. Hát figyelj, amelyiket fontosabbnak tartod. Ez a ti műsorotok. Nem tudom, szerintem fontosabb a Zsolti, mint az Ábrahám Robi. Jó, akkor én ugye előzetesen nem tudom, hogy pontosan mi történt, és ameddig ezzel kapcsolatban nincs bírósági határozat, itt ugye most az történt, hogy nekik egy helyesbítést kellett lehozniuk. Azt nem tudom, hogy valóban ennyire gyorsan lement a tárgyalás? Szerintem nem kellett, ők ezt csak lehozták. Aha, értem, jó. Akkor tehát még nem történt meg a tárgyalás. Abban az esetben, hogyha majd megtörtént ez a tárgyalás, és kiderül az, hogy mi történt, és mi nem történt pontosan, én erről majd nagyon szívesen nyilatkozom, de az Osváth Zsolti esete az olyan szempontból egyedi most a közéleten belül, vagy így mondhatjuk, hogy az influencerek esetein belül, mert korábban voltak olyan tartalomgyártók, akik ilyen tevékenységet hajtottak végre, és ők láthatóan is végrehajtották ezeket, tehát sok esetben nyilvánosan végigkövethettük ezeket. Most például a kokáért mondjuk felhozhatnám Nosikát. Tehát sok esetben az elkövetők ezt nem szokták azért nagyon elrejteni, eléggé bolondok is ilyen szempontból, de ez nekünk csak jó, mert így könnyebb őket elkapni. Viszont Osváth Zsolti esetében nem az történt, hogy mit tudom én, valamelyik követőjének a saját feltöltött videójában beszólogatott volna, hanem elméletileg ugye kikerültek üzenetek, meg a Norina Diamond, akiről gondolom már ti is tudjátok, hogy milyen kételyes előéletű, botrányos, notorius hazudozó karakter, ő is megvádolta őt azzal, hogy egy kiskorúval folytatott ugye azt hiszem szexuális viszonyt. Ő azt mondta, hogy az ő lakótársával. Igen. Tehát én azért a Norinának a szavának mondjuk nem adnék túlságosan nagy hitet. Ezzel kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy természetesen ki kell vizsgálni az esetet. Tehát Osváth Zsolti azért gyermekvédelemmel foglalkozik, minden hasonló esetben ezt muszáj megtenni, és ez neki is jó, mert tisztázni tudja a nevét. Tehát egy bírósági határozatnál erősebb dolgot nem is tudna felmutatni ezzel kapcsolatban, már pedig, hogyha neki van igaza, akkor ő ebben egy nyertes lesz, abban pedig reménykedem, hogy mondjuk Norina örökre el fog akkor tűnni az online térből. Tehát ő neki azért alapvetően is kártékony munkássága van. De máskor se tűnt el, akkor se tűnt el, amikor arról beszélt, hogy a Gulyás Gergely jár hozzá. Nem tudom, nem tudom, hogy még miket hazudott, mert nem követtem, de... Elméletileg volt börtönben, ugye felgyújtotta a haját, a kuncsaftját kielégítette. Na mondjuk arról volt videó. Élőben tette meg, tehát... Ez legalább biztosan megtörtént. Igen, én nagyon örülnék annak, hogyha felé lenne következménye annak, hogyha hazugságokat állít valakiről. Persze én sem vagyok abban teljesen biztos, hogy ez megvalósulhat, de örülnék neki. Tehát Osváth Zsoltinak ilyen szempontból az jó, hogy kivizsgálják, mert hogyha igaza van, akkor tehát nincs mitől félnie. Abban az esetben viszont a médiumok, akik ezt lehozták, netán tényszerűen azoknak egyértelműen lesz félnivalója. Ugye Ábrahám Robi esetében itt azt hiszem, hogy pont egy norinás cikket kellett helyesbíteni, tehát talán nem is azokról a screenshotokról volt szó. Nem, hanem az volt a szövege ennek a helyreigazításnak, ami azóta eltűnt, hogy valótlanul állították, hogy Osváth Zsolti 30 évesen, 16 éves fiatalkorúval. Valami olyasmi volt, azt hiszem ugye a cikk, hogy Norina Diamond állítja, hogy Osváth Zsoltinak kapcsolata volt, és úgy emlékszem egy tegnapi cikk alapján, hogy az Ábrahám Robi részéről Facebookon, azt hiszem az volt az álláspont, hogy ők igazából nem is állították, hanem ugye a cikk... Hogy átvették, igen. Igen, hogy egyrészt átvették, másrészt pedig a címben is ugye az volt benne, hogy Norina Diamond állítja. Tehát nem a Pesti TV állítja, hanem Norina Diamond állította. De ez a tévéknél egy nagyon sűrűn elforduló kommunikációs előzgetés, tehát attól függetlenül, hogy te a címben azt állítod, hogy valaki állítja, egyértelműen ezzel sugallni fogsz valamit az embereknek. Ez ugyanaz, mint amikor, ez most egy saját példa lesz, és nem ebben a témában egyértelműen, hogy mondjuk amikor én kiléptem ugye először a Fidelitásból, és akkor én még először nem meséltem ennek a körülményéről, például a kokáért az RTL részéről, rögtön az volt az első lépés, hogy kiraktak rólam egy ocsmány képet, de tényleg egy ocsmány, tehát tudatosan egy rossz képet választottak ki rólam, meg azt hiszem olyan is volt a cím, ami alapján akár azt is sugallhatták volna az olvasónak, hogy én valamit tehettem, amiért én kilettem baszva. Tehát az tényleg egy borzalmas kép volt. És miután én interjúztam a Telex-szel, utána már a következő cikk, amit az RTL kiposztolt, ott már szép voltam a képen. Nagyon, nagyon furfangos, tehát a médiumok nagyon hajlamosak így kerülgetni témákat, meg máshogy leírni a címeket, hogy valaminek tűnjön, tehát igazat kell neki adni, kommunikációs szempontból ők tényleg nem állították azt, de már azzal is, hogy lehozol valamit egy cikkben, az emberek véleményét formálni fogod, és hát egyértelműen a Pesti TV-t nem az Osváth Zsolti követői fogják nézegetni, hanem a jobboldaliak, akik sok esetben ugye a melegeket a pedofilokkal fogják azonosítani. Viszont, hogyha most ezt az ügyet nézzük, és nem a norinásat, hanem ezt a másik fotósat, én végignéztem azt az interjút, ahol Ábrahám Róbert az Ultrahangon arról beszél, hogy ez pontosan milyen körülmények között, meg hogyan is mind történt meg, és ugye te említetted azt, hogy a Vidára nem ő töltötte fel a tartalmat. Na, de én úgy tudom, hogy YouTube-ra se ő töltötte fel a tartalmat, hiszen Osváth Zsolti beszélt erről a saját csatornáján, hogy ő szexingelt valakivel. Igen, de ez az Ábrahám Robival való beszélgetés volt. Én igen. Csak ezt mondtam. Vagy azt mondtam, hogy ő töltötte föl? Valami volt, valamit furán mondtál. Jó, én nem ezt akartam feltételezni. Ezért akartam specifikusan arra kitérni, hogy ő töltötte fel videóra, de nem ő töltötte fel videóra. Tehát... Nem néztem meg, hogy ki volt a feltöltő, de feltételezem, hogy a QTorHid 9288. Értem. Én ezért sem értem, hogy miért az Ábrahám Róbertnek kellett ilyen szempontból a felelősséget vállalnia a Pesti TV-ben. Egyáltalán azt meg tudod nekem nézni, hogy ő írta egyáltalán a Norina cikket? Hát ezt a pestisrácok.hu írta. Tehát nincs név, aha. Nincs, hát... Akkor nem tudjuk, hogy sajnos. Pontosan ezt kirakhatta ki, de valamiért neki kellett vállalni a felelősséget. Ez a pestisrácok, ez most ilyen volt a Trombitás Kristófnak is egy ilyen, hogy akkor ott törölték, meg nem törölték. Nem tudom, egy kicsit ilyen furcsa ez a működés hát azért nekem. Igen, a pestisrácoknál is látható, hogyha van elég kapcsolatrendszered, akkor tök mindegy, hogy mit írsz ki, meg mit követsz el, akkor ugyanúgy bent maradhatsz. Míg hogyha van köztetek egy olyan ember, aki jogosan megkérdőjelezi mondjuk adott esetben a Megafonnak az eljárásait, akkor egyértelműen te fogsz kikerülni. Mert ugye esetemben azt hazudták, hogy mi a Dórival szittuk őket a műsorokban, ilyen soha nem történt, tehát ráadásul megalapozatlanul, és nekem kellett távozni. Az nem titok, hogy én szittem a Megafonosokat, mert én ezt már több interjúban is elmondtam, hogy ők nem bánnak megfelelően a nőkkel, és ezt nem magamról állítom. Nekem volt velük egy extrém rossz tapasztalatom, amiről a vezetőséget is többszörösen tájékoztattam, ráadásul írásban, tehát nekem üzenetek is megvannak, semmit nem tettek. Én még a tőlük való távozásom előtt egyébként, ezt itt szeretném leszögezni, mert rengeteg pletykát láttam már ezzel kapcsolatban. Náluk nem influencerként dolgoztam. Először a Média 1-nél hallottam olyat, hogy a Pesti TV-nél is dolgoztam, a Pesti TV-nél sem dolgoztam. A Pesti TV-nél ott éppenséggel a Dória barátnőm volt, ezért oda mentem. És ennyi. A Megafonnál ott pedig én a képzési részlegen voltam, és ezt egyébként... Bocsánat, ezt hogy érted, hogy oda mentél, hogy így ott álltál? Hát, nem dolgoztál, hanem csak oda mentél. Oda hívtak műsorokba, hát ja, hogy úgy, mint ahogy itt ülsz. Hát így akkor van. Gratulálok, állandó... itt dolgozol most már, örülök, hogy állandó, a állandó vendég voltam a Pesti TV-n, és ott is folyamatosan gyermekvédelemről, meg ilyen káros transznemű influencerekről, mint a Norida Diamond beszélgettünk. De én azért nem kaptam fizetést, én oda vendégként mentem. A Megafon esetében pedig ugye én a képzési részlegen dolgoztam, tehát nem influencer voltam, illetve ezt rengeteg képzős is meg tudná erősíteni, akik akkor ott voltak. Én a szerkesztőségnek, tehát ez a Bohárdani, Steffi, meg nem tudom milyen kör, ennek soha nem is voltam a része. Az egyértelmű volt mindig is nekem, hogy ott azért erős ellenszenved táblának irántam, már csak azért is, mert én reklámok nélkül tudok nagyobb teljesítményt generálni, mint ők pénzzel. Ez volt a legnagyobb probléma, vagy nem értettetek egyet bizonyos dolgokban? Hát én az egyetértés hiányát nem vélem felfedezni problémaként, tehát nekem nem az egyetértéssel volt problémám. Volt. Mert ők nagyon egyetértenek mindig. Kívülről lehet úgy tűnni. Volt ott olyan személy, akivel kifejezetten jóban voltam, de attól függetlenül, hogy tudta, hogy mi történik, soha nem segített semmit, és én már a távozásomkor jeleztem nekik, hogy lányt ne nagyon vegyetek fel ebbe a közegbe dolgozni, mert szét fogják őt szedni, hát végül nekem volt igazam. Én nem az a fajta alkat vagyok, aki hagyja magát bántani, tehát hogyha én egy közegben nem érzem magam jól, akkor én elmegyek, de úgy tűnik, hogy más nem járt ilyen nagy sikerrel, és bármi történik ott a jövőben, én azt a vezetőség hibájának látom, mert pontosan tudják, hogy milyen személyek vannak közöttük, és én azt sem megalapozatlanul jelentem ki, hogy ott sokan bizonyos illegális szerekkel érhetnek, mert engem egyébként emiatt már rég be tudtak volna perelni, csak ugye ahhoz nekik drogteszteket kellene biztosítani. Márpedig, hogyan fogod azt bebizonyítani, hogy a dolgozóid nem drogosok, hogyha nem tudod előmutatni azt a drogtesztet, ami ezt be tudná bizonyítani, mert hát lehet, hogy nem azt mutatná, amit ők szeretnének. Bocsát, én azt hittem, hogy felvezeted ezt a hírt, mert olyan ja. hatásszünetet tartottál, de csak hogy ezt fel akartad hívni a Bernadett figyelmét, hogy inkább nem menjen a Megafonba. Redditen vagyunk. Tehát előzetesen kikerült Redditre egy fotó, amin egy volt Momentumos szerepel fideszes körökben. Na most én neki egyébként sok sikert kívánok, én tényleg reménykedem abban, hogy őt nem fogja senki sem bántani. Ezzel a lányjal még előzetesen beszéltem, még akkor, amikor Momentumos volt egyébként, majd akarunk arról beszélgetni, hogy én hogy ismerkedtem meg vele, vagy ennyire nem menjünk bele. Tehát, hogy egyébként még nem közszereplő, tehát én ennek nem látom lényegét, rendben van. Tehát én előzetesen csak annyit mondom neki, hogy én felvilágosítottam őt az ottani problémákról, tehát tudja, hogy mire kell ott számítania. Remélem nem fognak téged bántani, de hogyha bántanak, akkor ne hidd el nekik, hogy belső vizsgálatot fognak indítani, hanem szépen menjél el a rendőrségre, és én nem fogok veled most beszélni, hogy ilyen fidelitás körökben mozogsz, mert úgy érzem, hogy befolyásolható leszel ezekben a körökben, de ettől függetlenül, hogyha bántanak, én nagyon szívesen segítek neked, és remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Ennek még egy érdekessége van szerintem ennek a sztorinak, amit említ említettél még a kamerán kívül, hogy tudod, az, amire mondtad, hogy ne hozzuk be a műsorba semmiként. Hogy láthatóan, tehát ilyen nem jobboldali, nem tudom, pap-influencereket hoznak. Nem véletlenül készítettem arról többszörösen TikTokra tartalmat, hogy a fideszesek most balról próbálnak kvázi szavazókat szerezni a Fidesznek, tehát erre lehet a jövőben számítani, hogy valószínűleg több fiatalt is át fognak venni a Momentumból, és egyébként erről a Momentumosok is tudtak. Tehát én tudom azt, hogy ők tudtak arról, hogy a Bernadettet megkereste a Megafon. És akkor itt lezárhatjuk ezt a témát. Sok sikert kívánok mindenkinek, remélem mindenki egészségben folytatja majd a szoktani tevékenységét. És még tegnap küldte egy felemelő videót, amire még ki kell térnünk. Tehát röviden annyi történik a videóban, hogy a kislány elmondja azt, hogy ő éppen hazafelé tartott, hogy iskolából vagy máshonnan, azt nem tudom éppensége, de egy buszon ült. A buszon mellé ült egy nagy darab rémisztő férfi, aki elkezdte őt bámulni, majd pedig ugyanazon a buszmegállón le akart szállni, ahol a kislány. A kislány emiatt megijedt, és inkább nem szállt rá, hanem megtette egy kört a busszal, és visszafele indult. Tehát elment a végállomásra, és hazafele indult. Amikor hazafele indult a következő járattal, akkor egy másik helyre ült le, és észrevette, hogy egy nálánál sokkal kisebb kislány, tehát körülbelül egy 10 éves kislány, szintén becélzott ugyanez a férfi. Tehát a férfi újra indult a járattal, csak most egy másik kislány pécézett ki magának. És mert ugye ez a kislány még kisebb volt, mint ő, tehát itt körülbelül ilyen általános iskolásokról beszélhetünk, egy alsó tagozatosról, meg egy felső tagozatosról talán. A kislány az végképp nem mert tenni semmit, ráadásul a kisebbik lány esetében a férfi még a combjára is rakta a kezét, és elkezdett vele erősködni, hogy én most haza fogok veled menni. Mert hogy az anyukád vár vendégségbe, és a kislány mondta, hogy nem vár vendégségbe, de én akkor is elmegyek veled haza. És akkor mondta a kislány, hogy nem. De a pasi meg erre azt mondta, hogy de én ezt mondtam, hazamegyek veled. A nagyobbik kislány erre valahogy jelezte a kislánynak, hogy ejtsen le egy tollat, és amikor lejtette a kislány a földre a tollat, azt a részét a sztorinak nem teljesen értem, de talán valami olyasmi valósult az meg. Úgy ment oda, hogy ő a testvére, és hogy... Haza kell mennünk, mert apa keres minket, és akkor gyors elkapta a kislányt, és leszálltak, és gyors berohantak az egyik utcába, hogy el tudjanak bújni, és utána haza kísérte a nagyobbik kislány a kisebbik kislányt. És erről fejti ki a véleményét, hogy mennyire szomorú az, hogy igazából senki nem volt nekik hajlandó segíteni. Egy ember volt a második járaton, aki visszafelé eléült a pasinak, és valamit mondott neki. Tehát addig lefoglalta a férfi figyelmét, ameddig a kislányok leszállnak és elfutnak. De ott volt körülöttük 200 ember, és ugye azt fejti ki a kislány, hogy nem érti, hogy ők ezt hogy nem látták. Ez szomorú lesz, hogy ezt így kimondom, de nem arról van szó, hogy nem látták, hanem tudatosan nem akarták észrevenni. Itt specifikusan azt láthatjuk, ahogy az emberek próbálnak kimaradni a konfrontálódásból. Ja, ez a bystander effektus, és azt viszont érdemes szerintem megjegyezni, hogy azért tényleg egy nehéz dolog. Az emberek nem tudják, hogy mi folyik ott, nem akarnak belefolyni, nem akarnak hülyén kinézni, hogy valaki csak a, mit tudom én, a saját lányával mondjuk vitatkozik, és akkor oda mész, hogy hello! Tudják, hogy nem így történt. Ez a bizonyos eset, ez lehet, hogy egyértelmű volt, nem tudom, de szerintem inkább arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy lehet, hogy kisebb probléma, hogyha egy kicsit tahónak tűnsz, mint hogyha valakinek meg, nem tudom, tönkreteszik a gyerekkorát emiatt. Na, én most ezen a témán belül arra akarom felhívni a figyelmet, hogy az a jelenség, amit ti most itt a buszon láthattatok, vagy hallhattatok a kislányokkal kapcsolatban, ugyanez történik meg napi szinten a gyermekotthonokban. Amikor K. Endre és az igazgató megpróbálták, ugye az igazgató alapvetően is abuzálta szerencsétlen gyermekeket, a K. Endre pedig elhallgattatta őket, és a tanárok, vagyis bocsánat, nevelők, sok nevelő a mai napig nem hiszi el, hogy ezek az abúzusok megvalósultak. Ugyanezt a szituációt láthatjuk kisebben levetítve a buszon. Ott van az ember, aki próbálja abuzálni szerencsétlen gyermeket, ott van körülötte a 20-30 felnőtt, aki erről nem akar tudomást venni, és egy ember volt, aki odament a férfihez, és lefoglalt őt, ameddig a két kislány el tud menekülni, a 20 főből, vagy nem tudom mennyiből, vagy 30-ból, nem tudom mennyi fért felépensége arra a buszra. És ugyanezt láthatjuk a gyermekotthonokban. Mindenki próbál a saját kis világában lenni, csak a saját problémáival foglalkozni, de hogyha a gyermekvédelmen akarunk változtatni, az nem így fog megvalósulni. A gyermekvédelmi rendszernek mi is a részei vagyunk. Hogyha mi a saját gyermekeinknek az épségére nem figyelünk, hogyha a szomszéd gyerek épségére nem figyelünk, mert bocsánat, de igenis figyelnünk kell a szomszéd gyerek épségére is, mert hogyha az én kislányom kimegy a szomszéd kislányával, mit tudom én játszani, és közben történik valami, az nem csak a szomszédnak a felelőssége, hanem az enyémé is. És hogyha én látom, hogy mondjuk egy idegen kislányt abuzál egy férfi, nekem is kötelességem ugyanúgy felhívni a rendőrséget, mert azzal lehet, hogy a jövőben a saját lányomat védem meg, mert nem tudhatod, hogy fél órával később, hogyha ugyanott kint áll az úton, vagy ugyanúgy fennmarad a buszon a férfi, hogy netán utána a te kislányodat fogja elkapni. És hogyha mi konzekvensen nem kezdünk el napi szinten ezért cselekedni, nem számíthatunk arra, hogy a gyermekotthonokban vagy bárhol máshol változás fog történni. És ezt azért is merem ennyire határozottan kijelenteni, mert a következő cikkből látni fogjátok azt, hogy a társadalmunkban valójában mennyi is a pedofil. Szóval ez egy borzalmasan lehangoló tanulmány, amit elküldtél. The Times hozott le egy tanulmányt, amit az Edinburgh-i Egyetem készített el, mely szerint minden 20-ból egy férfi bevallotta nekik azt, hogy ő folytatna gyermekkel szexuális kapcsolatot, hogyha a titoktartás biztosítva lenne. A következő adat, amit pedig nyilvánosságra hoztak, az az volt, hogy minden 7-ből egy férfi folytatna kapcsolatot kiskorúval, amennyiben a titoktartás szintén biztosítva lenne. Emellett arra az adatra is szeretném felhívni a figyelmet, amit még korábban az egyik követőivel visszaélést elkövető influencerrel kapcsolatban mondott ugye a rendőrség, hogy egyre gyakrabban előfordul Magyarországon a gyermekpornográfia bűncselekményének elkövetése is. Tehát ezek az aberrált emberek egyre többen vannak, és a számok alapján nem is annyira kevesen, maximum itt lappangnak közöttünk, és azt még szeretném ezt hozzáfűzni, hogy ezek csak azok a személyek a vizsgálaton belül, akik ezt bevallották. És ez a 20-ből egy és a 7-ből egy, ez tehát nem fiatalkorú. Tehát nem arról van szó, hogy egy felnőtt férfiakat 17 éves lányjal, hanem egy kiskorú. Ja igen, felnőtt férfiakat kérdeztek meg, hogy kiskorúakkal. Ami 14 éven aludik. 18 meg 14 éven aludik. Azt nem tudom, hogy a korra kitértek-e specifikusan, de hát az is gáz, hogyha egy 35 éves, egy 15 vagy 16 évessel egészségedre akar egyébként lefeküdni. Tehát én még az Ultrahangon, amikor voltam interjúzni, akkor a gyermekházasság kérdésére is kitértünk, és ott ugye az a kérdés is felmerült, hogy hát szabad akaratából megye hozzá a gyermek, és itt lehet, hogy lesz olyan ember, mert én TikTokon találkoztam olyan kommentelővel, aki azzal próbált nekem ebben az esetben érvelni, hogy hát egy 16 vagy 17 éves lány már lefeküdhet 30 évessel, hogy az nem annyira gáz. Egyrészt most mindenki gondolja át a saját helyzetéből, hogyha valaki 30 éves. Én 24 vagyok, nekem eszembe se jutna, hogy egy 15 évessel kavarjak, tehát ott szerintem alapvetően már valami gond van fejben. Illetve, hogyha a gyermekházasságokat nézzük meg, és ott mondjuk a gyámügy azt méri fel, hogy a gyermek szabad akaratából megy férjhez, mert ott ugye sok esetben nem a szülők véleményét szokták kikérni, hanem hogy a gyermek érettsége és szabad akarata alapján megy ebbe a döntésbe bele. De mit számít egy 14, 15 vagy 16 éves esetében a szabad akarat? 14, 15 vagy 16 évesen nekem még teljesen másfajta gondolkodásom volt, mint 20, 21, 22, 23 évesen. Azt mondod, hogy aki 16 évesen házasodni akar, és mondjuk egy másik 16 évessel. Specifikusan arról beszéltem, hogyha egy 16 éves egy 35 évessel mondjuk. Ó, Istenem, mert az agyam ilyet, rögtön egy jobbra próbált gondolni. Én ilyet láttam. Ilyen az én közelemben megtörtént, amikor még középiskolás voltam. Tehát ilyen Magyarországon is van, tehát szeretném, ja igen, és ez a vizsgálat is egyébként, amit az egyetem hozott nyilvánosságra, ez is a nyugati országokat érintette, tehát ez nem egy keleti probléma. Ez nem csak az elmaradott régiókat érinti. Hanem az állatbordélyos Hollandiát. Mindenhol van probléma. Ez az, hogy nálunk is van, hogy azt mondod, hogy te is láttál ilyet. És amúgy, hogyha jobban belgondolok, én is ismerek olyat, aki már majdnem 40 éves volt, és Győrbe kaptuk, egy kislányt csinált mindenkinek. Ja, aranyos, meglepődtem. Tudom, hogy nem engedték be a kocsmába, olyan idős volt, és azért kinnatta oda, de lehet, hogy házas volt. Ja, szóval, hogy én is jobban begondolva, én is ismerek olyat, akinek folyton valamiért ilyen 16 éves barátnői voltak, és aztán egyre idősebb volt már. Most a Leonardo DiCaprio-n is lehetne viccelődni, hogy azt hiszem, csak addig jár a barátnőivel, ameddig be nem töltik a 22 éves korukat, vagy nem, mi van? Nem, 25. Még van egy éved. Egy fokkal. nagyon. Azért ez tényleg talán más, de ez nem tudom, ez azért egy eléggé nyomasztó oda. Hát szerintem nem más, szerintem ugyanabból fakad mind a kettő, tehát ezek hatalmi játékok. Azért akar egy sokkal idősebb férfi sok esetben egy ilyen fiatal, ezek egyébként kislányok, amiket én felhoztam példának, mert ezek nem fognak neki még problémát jelenteni. A kislányok nem fognak neki visszaszólni, hogy ne bánts, vagy, tehát hogy mondjam, mikor valaki még nagyon fiatal, sok esetben a saját ízlését, vagy világnézetét tekintve nagyon befolyásolható, és az ilyen 20-30-40 évvel idősebb férfiak betargetálják ezeket a tizenéveseket, mert tudják, hogy ők még befolyásolhatóak. Tehát ezek hatalmi játékok. Én ezért nem tartom ezt normálisnak a Leonardo DiCaprio esetében, és itt azért azt még mindig kiemelném, hogy én nem azokról az emberekről beszélek, akik között magasabb korkülönbség van, de 10-20-30 éve élnek boldog házasságban, én nekik gratulálok. De hogyha egy férfi csak specifikusan tizenévesekkel jár, az nem szerelemből van. Mi van? Megsúgtad. Kínomban próbálom elviccelni, ez elviccelhetetlen, bassza meg. Amikor írásban közöltem vele ezeket az adatokat, akkor sem hitte el egyébként, és azt az emojit, azt látnotok kellett volna, amit elküldött nekem, azt mondja, hogy vágjátok be azt a kutyásat. Nehéz lenyelni ezt a kutatást. Én mindig gondoltam, hogy egy nagyobb százaléka elvetemült, és nagyobb százaléka pedofil az embereknek, mint amit gondolunk, mert hogy nyilván több van, mint amire gondolunk, mert valószínűleg, nem tudom, szegről végről ismersz egyet, és nem gondolod róla, hogy az, de ez elképesztő, hogy 20-ból egy ember legalább hajlamos lehet erre. És az a helyzet, hogy sok esetben jogilag sem tudnád őket megfékezni, mert még a brutálisabb, hogy mondják ezt, a brutálisabb eljárásokra sem reagálnak pozitívan. Ezek most nyugati példák voltak, most felhozom példának Okáért Indiát, ahol 80 felett van a csoportos nemi erőszakok naponta elkövetett száma, és ott már olyan is történt, hogy 3 vagy 4 férfit, aki elkövette ezt a csoportos nemi erőszakot, lelőtték. És úgy tűnik, hogy még ez sem tántorította el a férfiakat attól, hogy az ilyen cselekményeket a továbbiakban is folytassák. Tehát, hogy mivel lehet ezt megállítani, az egy nagyon jó kérdés. Jelenleg egyébként én úgy gondolom, hogy sok embert a modern civilizációnkban is csak azt tart vissza attól, hogy ilyeneket műveljen, hogy kamerák vannak az utcán, és tudja azt, hogy ha elkapna egy kislányt az utcán, akkor felismernék az arcát, és másnap elkapna a rendőrség. Tehát én tényleg úgy gondolom, hogy sok ember csak ezt tart vissza. Hát végül is akkor azzal lehet ezt megakadályozni, hogyha társadalomként megpróbáljuk ezt egy. Együtt. Igen, együtt egy prioritásként kezelni, hogy ilyen ne fordulasson elő, és hogyha ez egy borzalmas stigmává válik, ami amúgy alapvetően meg is valósult, de közben meg valamiért mégis időről időre szemet hunyunk fölötte, akár a szemünk előtt történik a BKV-n, vagy a nem tudom, mi van Debrecenben, DKV, szóval akár a buszon, akár egy gyermekotthonban, ami néhány évente mondjuk így felmerül, akkor hőbörgünk rajta egy sort, és utána örökre elfelejtjük, akár amivel az elején is kezdett, hogy akárha csak arról van szó, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerül embertársaink, akiket aztán utána már csak büdös csövesként vagyunk hajlandóak adresszálni, hogy egész egyszerűen elengedjük egymás kezét, és nem mint társadalom működünk, hanem csak mindenki a saját túlélésért próbál felelni. Én nekem, látod, ez a problémám ezzel, hogy így szétszakad az egész társadalom, és ez az, amit én a politikára szoktam kivezetni. Politikában, a médiában mindenhol ezt csinálják, azért, mert ebből van pénz. Amerikában és Dél-Koreában készítettek azzal kapcsolatban kutatást, hogy a nemek között politikai hitvallás az egyre jobban elkülönbözik, a nők egyre jobban a liberális oldalra tendálnak, a férfiak pedig a szélsőséges konzervativizmusra, és itt most nem a konzervativizmus, hanem a szélsőségeset mondanám, ahol igen a tétizmus, ahol már az történik, hogy a nő ne dolgozzon, a nő ne gondolkodjon, a nő az tényleg csak otthon főzőn, moson, takarítson, és fogja be a pofáját. Én úgy gondolom, hogy ez sem egy természetes folyamat, tehát azt azért fontos tudni, hogy egészen addig, ameddig nincsenek egészséges családi felépítések, ameddig nem vagyunk mi belül egészségesek, addig a cégek sokkal több pénzt tudnak rólunk leakasztani. Mert hogyha egy egészséges, önbizalomban gazdag ember vagy, akkor nem akarsz annyit fogyasztani. Ha családod van, akkor sem akarsz annyit fogyasztani. Ameddig szingli vagy, ameddig frusztrált vagy, addig sokkal nagyobb az esélye annak, hogy rengeteget fogsz vásárolni. Ugye sok olyan ember van, aki specifikusan, tehát ilyen vásárlásfüggő, és az is egyfajta ilyen stresszből, frusztrációból fakad, meg akkor leszel alkohol, hogyha nem vagy boldog, akkor az alkoholiparnak fogsz nagyon jót tenni, a cigi függőség, ami szintén ugye stresszből fakadhat, tehát hogyha boldog vagy, az nem nagy biznisz nekik. Egy tanulságot vonjunk le ebből. Én azt akarom itt most pozitívumként akkor a végére elmondani, hogy ha mi társadalomként összefognánk, és elkezdenénk a gyermekeinket egy jobb irányba terelni, akkor azzal tudnánk azt biztosítani, hogy egy nap ők egy egészséges felnőttek legyenek. Azonban ezzel egy hangban a felső réteget is, a politikusokat is ösztönözni kell arra, hogy minél jobb döntéseket hozzanak, illetve nekünk is minél jobb politikusokat kellene megváltoztatni, hiszen a változás csak két szintről valósulhat meg. Tehát nekünk is aktívan dolgoznunk kell, és a politikusoktól is el kell azt várnunk, hogy ők is aktívan dolgozzanak, és így két oldali nyomásról lehetne megvalósítani egy olyan rendszert, ami hosszú távon mindenkinek az egészségét tudná biztosítani, és most a mentálisat és a fizikálisat is értettem. És mivel tudjuk, hogy politikusok is néznek minket, nem csak feltétlenül Orbán Viktor a WC-n, hanem mások is, ezért most ők is meg lettek szólítva, úgyhogy tessék egy kicsit jobbnak lenni, és egy kicsit, bassza meg, tessék jobbnak lenni, ha már fizetjük. Ezen a részen szerintem mindenki egy kicsit elgondolkodhat, majd megnézheti még egyszer, kijegyzetelheti magának, és aztán elkezdhet egy kicsit jobb emberként viselkedni, először akkor a saját környezetében, és aztán megpróbálhatja ezt a saját környezetét egy kicsit kitágítani, hogy minél több ember, és ha lehet az egész társadalom részesüljön belőle. És azt ne felejtsétek el, hogy sok esetben tényleg az ilyen Norinához hasonló emberek is, csak a rendszernek az elszenvedői. Tehát, hogyha tényleg mi ezen aktívan elkezdünk változtatni, akkor szépen lassan az olyan emberek is megszűnnének, mint a Norina, vagy éppenséggel megváltoznának talán jobb irányba. De ehhez nekünk kell segíteni. Ezt akartam én is mondani, tán. Hát, hogy megszűnne, az nem biztos. Ja, bocsánat. Tehát de jó, de értem. Mostani formájában szűnne. Igen, igen, igen. Megváltoztatni. Meg lehetne menteni. Ezeket az embereket is meg lehet még menteni. Köszi szépen, Bettina, hogy eljöttél. Köszönöm. Így az igazságot megmondani az embereknek. Tehát szerintem elképesztő tanulságos rész volt ez, és én nem is bánom, hogy ezt így elhúztuk, mert még szerintem ezer dolog volt, amiről nem beszéltünk, és kellett volna beszélni. Úgyhogy remélem, hogy majd esetleg lesz időd még egyszer eljönni valamikor. Ahogy Magyar Péternek, te, úgy én is neked sok sikert kívánok. Köszönöm. És ha bár nem veled, hanem a Sztár Vendég Hét egy újabb sztár vendégével, holnap én ismét itt leszek. És ti itt lesztek? Tökéletes. Ezt olyan rádiós hangon mondtam, semmi van. Szeretnéd újra felmondani? Nem, nem kell, jó, ez így. Majd a kommenteket megnézzük. Persze!